بخیر کوچولو. به نام خالق خوب و مهربون. سلام گلای توی خونه خوبین. امروز چی کار کردین؟ آفرین، کلی بازی جدید یاد گرفتین. باریکلا باریکلا. آقا کلاقه بچه ها، برام خبر آورده از یک آقا کوچولو به اسم آقا حسام. خیلی گله، 5 سالشه، بازی میکنه، غذاشم خوب میخوره، ولی آقا کلاقه میگه که حسام کوچولوی ما یه خوده قرقروه، حرفم حرف خودشه. نه فکر نکنم آقا کلاقه، برو تا آخر قصه برای من خبرهای خوب بیار. فکر میکنم که اشتباه کردی. منتظرم. بریم سر وقت قصه امشبمون که اسمش هست 1000 تا بچه گوز. گوزن کوچولویی بود که فکر میکرد با بقیه حیوانات فرق داره. همیشه اخ میکرد، غر میزد، به حرفای بقیه گوش نمیکرد. گوزن کوچولو فکر میکرد باید حرف خودش باشه. یه روز همراه بچه روباه و بچه خرگوش رفتن به جنگل. اما گوزن کوچولو مثل همیشه قیافه گرفته بود. مرتب سرشو تکون میداد و میگفت شما دوتا خیلی شیطونی میکنین، ممکنه پنجاهاتون درد بگیره، چرا اینقدر بپر میکنین؟ بچه روباه و بچه خرگوش گوششون به این حرفا بدهکار نبود. اونقدر بازی کردن تا خسته شدن، بعد روی علفا دراز کشیدن. بچه گوز گفت من که مثل شما نیستم، من دوست ندارم اینقدر بخندم و داد و بیداد بکنم، اصلا چرا اینطوری بازی میکنین؟ بچه روباه و بچه خرگوش که روی علفا دراز کشیده بودن هیچی بهش نگفتن. یه دفعه خرگوش کوچولو گفت نگاه کنین توی آسمون یه خرگوش سفید و توپلیه. بچه روباه هم با خوشحالی گفت یه بچه روباه هم هست. گوز کوچولو گفت اونا فقط ابرای کوچیکی هستن که با خودشون بارون آوردن، به چی اینقدر خیره شدیم؟ که یه دفعه بارون شروع کرد به باریدن. هوا سرد شد، عطر گلاب و بوی خوش علفا همه جا رو پر کرد. بچه روباه و خرگوش کوچولو از باریدن بارون خوشحال شدن. اما بچه ها، گوز کوچولو همونطور یه گوشه ایستاده بود و اخم کرده بود و میگفت بهتره که بریم زیر یه سقف بشینیم، من بارونو دوست ندارم. خرگوش کوچولو داد زد ای بابا چقدر غر میزنی، بیا از هوای قشنگ لذت ببر، بیا بازی کن. ولی گوز کوچولو به حرف خرگوش گوش نکرد. یه هوی خرگوش کوچولو گفت میبینی از ابر من یه عالمه خرگوش رنگی پایین میاد. بچه روباه هم همونطور به قطره‌های بارون خیره شده بود و گفت از ابر منم 1000 تا بچه روباه به زمین میاد. گوز کوچولو خیلی سعی کرد مثل همیشه قیافه بگیره، اما فقط ناراحت‌تر شده بود. آروم گفت شما این حرفا رو از خودتون در آوردین؟ این فقط یه بارون معمولیه، اصلنم خوب نیست. پس من چرا یه بچه گوز نمیبینم که از آسمون بیاد پایین؟ خرگوش و روباه پرسیدن تو واقعا چیزی نمیبینی غیر از بارون؟ یعنی واقعا این همه قشنگی رو نمیبینی؟ خرگوش کوچولو با دقت به دوروبرش نگاه انداخت و گفت تو باید با شادی به همه جا نگاه کنی تا همه چیزو خوب و قشنگ ببینی. گوز کوچولو خیلی جدی گفت من نمیتونم. بعد سرش تکون داد و با بغض گفت شما همه چی رو قشنگ میبینی ولی من نه. وقتی بارون بند اومد هنوز گوزن کوچولو همینطور گریه میکرد. خورشید از پشت ابرها بیرون اومد. خرگوش کوچولو گفت نگاه کن، خورشید اومده که ما رو خشک کنه. نور سفید چشم خرگوش کوچولو رو زد. خرگوش کوچولو اشکاش رو پاک کرد. تا اومد حرف بزنه خورشید پشتش رو گرم کرد. گوزن کوچولو سعی کرد دوباره یه قیافه جدی بگیره. اما خورشید کوچولو گردنش رو قلقلک داد. گوزن کوچولو خندش گرفت و گفت خورشید خیلی مهربونه. من خیلی خوشحالم. خورشید یه خنده یه داغ به گوزن کوچولو کرد. اونقدر داغ که تمام اشکهای گوزن کوچولو خشک شد. گوزن با خوشحالی به دوروبر خودش نگاه کرد و داد زد. چه جنگل قشنگی، چه آسمون خوشگلی. نگاه کنین بچه ها، نگاه کنین. اون دور دورا توی آسمون یه بچه گوزن چاق از آسمون داره پایین میاد. دوستای گوز کوچولو دستای اونو محکم گرفتن و با خوشحالی گفتن آره میبینیم. گوز کوچولو گفت من حالا گوز کوچولوهایی رو میبینم که توی آسمون بالا و پایین میپرن. خرگوش کوچولو گفت همینطوره. بله، بچه روباه هم خندید و گفت یه بچه روباه و یه خرگوش کوچولو هم میبینم. بله بچه ها، این سه تا دوست ما در پایان قصه دیگه در کنار هم قرار گرفتن و خوب و خوش با هم زندگی کردن. در ضمن آقا کلاغه خبر آورده که با حسام عزیز صحبت کرده، اونم گفته دیگه من غرغر نمی کنم، به حرف مامان و بابامم خوب خوب گوش میدم. آفرین به حسام گل و هزاران درود و آفرین به همه بچه هایی که به حرف بزرگترا گوش میدن. به موقعم میخوابن. الان لالالالا رو بشنوین، بعدم لالا کنین. قربون لالا کردنتون برم. شب بخیر و خدا نگهدار.